حکایت در تقریر این سخن که چندین گاه گفتگو را آزمودی، چند پختی تلخ و تیز و شور گز، این یکی بار امتحان شیرین بپز. این یکی را در قیامت زنتبا، در کفایت نامی اسیان سیاه. سرسیه چون نامه های تعزیه، پرمعاصی متن نامه و حاشیه. حمله فسق و معصیت بود یک سری، همچو دارالحرب پر از کافری. آنچنان نامه پلید پر وبال، در یمین ناید در آید در شمال. خود همین جا نامه خود را ببین، دست چپ را شاید آن یا در یمین. موزه چپ کفش چپ هم در دکان، آن چپ دانیش پیش از امتحان. چون نباشی راست میدان که چپی، هست پیدا نعره شیر و گپی. آنکه گل را شاهد و خوشبو کند، هر چپی را راست فضل او کند. هر شمالی را یمینی او دهد، بحر را ماء معینی او دهد. گر چپی با حضرت او راست باش، تا ببینی دست برد لطفهاش. تو روا داری که این نامه مهین، بگذرد از چپ درآید در یمین. این چنین نامه که پر ظلم و جفاست، کی بود خود در خورن در دست راست.